smak svijeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Smak svijeta. Šta je smak svijeta? I šta ti znaš o smaku svijeta? Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani, a planine kao šarena vuna iščupana. Onaj u koga njegova dobra djela budu teška, u ugodnom životu će živjeti. A onaj u koga njegova dobra djela budu lahka, boravište će mu bezdan biti. A znaš li ti šta će to biti? Vatra užarena.